4 hónap börtönre és 400 euró, vagyis 159.000 forint pénzbírságra ítéltek egy belga anyát, aki 3 évvel ezelőtt megütötte 12 éves fiát, írja a Brussels Times a helyi média beszámolói alapján. A feltételezések szerint a pofon azután csattant el, hogy a 40 éves nő összekapott a fiával a házi feladatán, mivel azt hitte, hogy a gyerek csak plagizált az elkészítésekor. A fiú a vita hevében egy vizes palackot vágott az édesanyjához, amire a nő válaszként nem csak felpofozta, hanem egy könyvet is hozzávágott. A konfliktusra az egyik szomszéd is figyelmes lett és kihívta a rendőrséget. Az ügyvédként dolgozó anya a letartóztatásakor elismerte, hogy megütötte a fiát, de azt állította, hogy csak nevelési céllal, amit Franciaországgal és több más európai országgal ellentétben Belgiumban nem tilt a törvény. A bírót azt sem hatotta meg, hogy egyedül neveli az ADHD-s, azaz figyelemhiányos hiperaktivitás zavarban szenvedő fiát, és nem sokkal az incidens után épült fel a kiégéséből. Hát ez azért már nagyon súlyos. Ez azért már nagyon súlyos, hogy egy pedagógiai célú szülői pofonért a bíróság bírságot szab ki a szülőre. Én nem vagyok a családon belüli erőszaknak a híve egyáltalán. Engem nem vertek a szüleim. Volt egy magántanárom, aki ütlegelt, de a szüleim azok nem vertek, de az nem igaz. Fizettek soha, valakit. Az nem igaz, hogy soha nem kaptam. Nem úgy volt. De olyan azért volt, hogy kaptam pedagógiailag egy pofont az anyámtól. Olyan is volt, hogy az apámtól, bár az apám az csak akkor ütött meg, amikor azt látta, hogy magamban teszek kárt, tehát tudom, én ugrálok a lépcsőn, és akkor lezuhantam, és akkor ott megijedt, hogy összetörte magát a gyerek, jaj, baja van, és akkor látta a gyereket, és akkor ott elszállt apám agya, és akkor ezt be kell vésni a gyereknek az agyába, hogy ilyet soha ne csináljon, és akkor rendesen megvert. Tehát azért voltak ilyen esetek. De nem mondhatom, hogy én családon belüli erőszaknak az áldozata lennék. De hogy egy pofonért. Mert azért nekem vannak olyan barátaim, akiket rendesen ütlegeltek a szülei. Konkrétan az apja. Úgy, mint a szódás a lovát, és rendszeresen, és nap mint nap, és ő félelembe ment haza. Úgy, hogy a srác az valami 14 éves korában a gyámhatósághoz fordult, és állami gondozást kért magára a szüleivel szemben. Tehát ilyen sztorik. Na most ő neki mennyi kártérítést kéne kapnia? Mennyit? A hegyoldalt kéne megkapnia? Annak az összes telkével, meg ingatlanjával? Vagy mit kéne kapnia? Meg kéne kapnia egy megyét? Vagy egy szektort? Vagy mit? Hogyha egy pofonért 400 euró. Bocsánat, 400 euró az pénzbírság, nem kártérítés, ja. Nem a fia részére fizette. És 4 hónap börtön azért az a súlyosabb része. Ez azért nagyon durva, és tudod, a film... Bár nem mindenben értek veled egyet, de hagyom előbb Esztert érvényesülni. Szerinted az rendben van, hogy le kell ülni egy szülői pofont? Nem, nincs, majd mesélek, hogy én mit gondolok. Épp azt szerettem volna, csak most Oszi udvariasan hagyja, hogy én reagáljak. Épp azzal szerettem volna kezdeni, hogy ilyenkor a kommentek között mindig látom, hogy megjelennek a mi is kaptunk, mégis emberek lettünk, személyek, akiknek szerintem túl nehéz lenne szembesülni azzal, hogy a szüleik agresszívek voltak, rosszul kezeltek helyzeteket, inkább létrehoznak egy sosem létezett szabályt, miszerint a veréstől jobb ember lesz valaki, vagy éppen létezik a pedagógiai céllal elcsattant pofon. Én azt gondolom, hogy a nevelési céllal elcsattant pofon nem nevelési céllal csattan el, hanem a megfelelő egyéb eszközök hiánya miatt, és semmi nem utal arra, hogy bárki, akit vertek volna, jobb ember lenne. Itt most nem rád reagálok, hanem inkább ezekre a tipikus kommentekre. Arra utal mindez, hogy egyszerűen, hogy apa pillanatban elhallgat a gyerek, de igazából más hasznos következménye nincs, viszont ártalmas meg szerintem nagyon is van, mert aki így tanulja meg, hogy az erőviszonyokkal, hogy is mondjam, mit lehet kezdeni, az azt tanulja meg, hogy ha az erőviszonyok neked kedveznek az életben, akkor lehet erőszakhoz fordulni, ha éppen azt szeretnéd, hogy a másik azt csinálja, ami neked jó, ő lesz az, aki jó eséllyel szintén veri majd a gyerekét, vagy munkahelyen főnökként, ahol megverni nem tud, akkor esetleg lelkileg nyomaszt, és azt hiszem, hogy itt a történet nyilván nem a pofonnal kezdődött, hanem egyszerűen itt a családban az a vitakultúra alakult ki, hogy aki meg akarta győzni a másikat, az az erejét demonstrálta, és már csak tényleg annyit szeretnék hozzáfűzni, mert látom, hogy nagyon szeretném mondani valamit, Robi, hogy Én azt mondom, és talán mondhatom, mert most már felneveltem két fiút mindenféle testi és lelki bántalmazás nélkül, csak egy kis trükköt szeretnék mondani, nem azt, hogy én mennyire ügyes vagyok, hanem hogy mennyire jó a másik módszer, hogyha ilyenkor egymás mellé álltok, mert ezek borzalmasan idegesítő helyzetek lehetnek, hogy tanulni kell, és nem akar tanulni, vagy mit tudom én, valami hasonló volt a helyzet, és egymás helyett a problémát nevezitek meg ellenségként, akkor ki fog maradni ez az agresszió, mert a saját csapatodat valahogy nem támadod meg. Tehát egyezzetek meg abban, hogy a házi feladat szívás, hogy akár az, hogy a tanár most egy picit azért túltolta, az iskola egy kicsit túl szigorú, és akkor keressetek egy stratégiát arra, hogy hogy lesz ebből valami olyasmi, ami mindenkinek jó. Lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy most hagyjál békén, és essünk túl ezen az egészen, és megírom, lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy most azonnal menjünk el egy moziba, és este meg fogom csinálni, de az agresszió ki fog maradni, hogyha a gyerek és egyáltalán felek azt gyakorlatot követik, hogy mi egy csapatban vagyunk. Jött ez a rohadt gáz probléma, mert nagyon-nagyon sok házi van, és akkor nézzük meg, hogy hogyan támadhatjuk meg inkább akkor a problémát egymás helyett. Én értem a pedagógiai célt, persze nem az, hogy mossál kezet, különben elverlek, hanem amikor a hallgató is írja a konnektorba, nyúlkál vagy a sineken játszik, hogy azt hiszem, hogy van az, amikor valahogy felejthetetlenné kell tenni, nem biztos, hogy ez az egy módszer van rá. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy egy ilyen pofonnak pedagógiai jelentőségűnek kell lennie a szülő számára is, hogy én azt tényleg azt gondolom, hogy a gyerekedet vagy nullaszor, vagy egyszerűtheted meg az életben, és hogy abból az egyből kellene az a kívánság megszülessen, hogy bárcsak nulla lett volna. Az, hogy, de az sem normális, és értem, hogy ADHD-s a gyerek, hogy az anyját egy üveggel dobálja, tehát azért ennek ez szerintem 4 éves korában elkezdődött, és itt meg 15 vagy 16 volt már a gyerek, szerintem ez azért áthat tudta nekik a mindennapjaikat. Azt se gondolom, hogy el kéne zárni egy szülőt, de mégis valahogy meg kellene ezt fékezni, de közben meg kifékezte meg a gyereket, aki meg nem tudom, hogy egy üres palackkal vagy egy teli palackkal dobta meg az anyját, mert az sem mindegy. Én ezt túlkapásnak tartom, de a pénzbírságon meg csak simán nevetnék. Tehát most szeretnénk, hogy ne üsse meg. És az meg mi, hogy egyébként náluk az legális, hogy nevelési céllal vered a gyerekedet. Tehát, hogy a többet engedünk meg azzal a személlyel szemben, akit szeretünk, erőszakot, mint egy idegennel szemben. Szerintem valahol ott volna a normális mérték, ami elfogadható, amit egy penny marketes biztonsági őr, ahol van ilyen, megtehet ellened, hogy tud, feltartóztat, vagy kitessék el, ki lögdös az üzletből. De ennél megalázóbb szintet nem, de azt megértem, hogy amikor életveszélyben van, akkor be akarod vésni, hogy na itt van a határ, és akkor azt ezzel így egyszer megrajzolod az életben, és remélhetőleg többször nem kell. Hát sokféleképpen bevéshető azért. És Oszi, azért, mert szerinted egyszer legitim megütni a gyerekedet, azért, akkor azért üljön börtönben az, aki egynél többször is megüti? Tehát így vetődik fel a kérdés, hogy azért, mert te, Eszter, nem verted meg a gyerekeidet, azért szerinted ettől még emiatt legitim börtönbe ültetni azt, aki megverte? Most én értem, mert hogy vannak normák, van amiket, addig a gyerek? Tehát, vannak normák, amiket mi betartunk, meg amiket úgy elvárunk. Mondjuk, Én köszönök, ha bemegyek valahova, és elvárom, hogy köszönjenek nekem, ha bemegyek valahova. De azért nem kell, hogy leültessék azt, aki nem köszön. De bár én köszönök, és más is. De szerinted ez egy jó példa, meg párhuzamos? Most egy... elég erőszakosan lépsz fel, hogy az emberek, akik azt kommentelik, hogy engem is megütöttek, mégis rendes ember lettem, azoknak igaza legyen. Robi, ezek miatt szarak a munkahelyek, rossz fejek a főnökök, és generációról generációra nyomorult az élet bizonyos ezek miatt az emberek... Én nagyon ellenzem, ellenzed, mert van más megoldás. De ellenzed, oké, én is ellenzem a verést. De ezért üljön, mert mi ellenezzük, ezért üljön az, aki megpofozta a gyerekét. Ezért jogos, jogos börtönbe zárni azt, aki megpofozta a gyerekét. Így vetődik fel a kérdés. Nem vagyok agresszív. Én is ellenzem. Hasonló véleményen vagyunk. Szerintem sem helyes megütni a gyerekedet. Az a kérdés, hogy annak a normának a kikényszerítésére, hogy ne verd meg a gyerekedet, alkalmas eszköz-e a börtön? Erre egy mondtam azt, szülői hogy pofonért, szülői pofonért börtönbe zárt. De olyan valaki. Furcsa, most akkor erről is beszélnék, hogy miért úgy kérdezett, hogy Oszi szerinted? Hát beszélgetünk egy témáról, és így általán, olyan jól vagy általánosságokban való fogalmazásra, amikor azt akarod elkerülni, hogy ne a te lelki világodat firtassák. De amikor az ellenvéleményről van szó, akkor így Oszi szerinted, de hát nem én szerintem, hanem mondjuk ez szerint a nő szerint. Tényleg én vagyok agresszív? Szerintem igen, Robi. Miért szerinted nem vagy agresszív? Nem, szerintem. Most te vagy agresszív. Én hát egyébként kikérem magamnak a... ezért. Ez zavar időnként, hogy szólok, hogy nem tetszik a retorika? De mi a probléma azzal a retorikával, hogy azt, te hogy én vagyok megcímezve személyesen, tartasz, amikor normát, körbejárunk egy témát, egy, hogy képviselem az ellenvéleményt. Egy normát helyesnek tartasz. Nincs vita köztünk a norma megítélésében, de... Jó, ezt megrágtuk. De azt mondod, nem rágtuk meg. Lezárnám, de azt mondod, nem, te azt mondod, hogy ez egy túlkapás. De mégis úgy vagy vele, hogy azért... Tanulja csak meg az a szülő, aki megverte a gyerekét. Ez a börtön, ez majd egy jó lecke lesz. Vagy egy jó nagy pofon. Az van, hogy te túlkapásnak tekinted ezt, de érzelmileg mégis arra az oldalra sorolsz be, hogy hát igenis, leckésztessék meg keményen azt a szülőt, aki egynél többször megpofozta a gyerekét, mert hát én megmondtam, hogy egyszer jogos, és egynél többször meg már tudod, szankcionálják keményen. De az milyen, hogy én megütöttem a gyerekemet, és magamban nem születik meg az, hogy na ez az, amit én többször nem akarok megtenni, hogy akkor ki hozza létre ezt az érzést benned? De a kultúra, hogy nem kéne kultúra, létrehozni? Tehát akkor szerinted legközelebb is... Kultúra. Pont az a lényeg, hogy ezek a normák, ezek nem a börtön által terjednek, hanem azáltal, hogy például, most mondok de egyetlen példát, az emberek összeszedik... Kultúra a nőnek? Vagy az emberek... Vagy a kultúra elterelésre normák, küldeni akkor? Nem ez, hogy az állam a jog erejével rendelkezzen, és azt kényszerítse ki valamilyen állami intézmény, hát hogy az így vagy úgy legyen. Hanem pontosan úgy, ahogyan mára sokkal kisebb mértékű a családon belüli erőszak, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, pedig nem zárták börtönbe azokat, akik verik a gyereküket, hanem egyszerűen társadalmi közgondolkodás normává vált. Másnak jobb lesz, ezzel már nem tudunk. Normává vált, ahogyan az ember, ahogyan a kutyások 30 évvel ezelőtt még a kutyáiknak az ürülékét kint hagyták az utcán, és aztán a kultúra által, anélkül, hogy bezártuk volna őket börtönbe, normává vált az, hogy összeszedik a kutyájuk ürülékét, és ma már ez a normális, és ma már ez a jellemző. Tehát ma már az a kutyás a kivétel, jó, aki ott hagyja. Jó, értem a kutyásokat, akkor most ezen a helyzeten nem szeretnél segíteni? Nem gondolod, hogy kell, hanem az idővel jobb normák fognak nem, előállni, ezt mondod. Vegyünk egy példát. Nyilvánvaló, hogy nem csak... ököllel vagy tenyérrel lehet nagyot ütni egy emberen, hanem szavakkal is nagyot lehet ütni. Azt mondod a gyerekednek, hogy te értéktelen kis hulladék. Az vajon kisebbet vagy nagyobbat üt rajta, mint egy pofon? Ez lesz a második órák témája. Ez egy jó kérdés. Mert hogyha azt mondjuk, hogy hasonló mértékű sérelem a gyerek számára, vagy hasonló traumát tudsz előidézni egy ilyen mondással, hogy te értéktelen kis hulladék, mint egy pofonnal, és most nem kell ezt méricskélni, hogy egyik nagyobb, vagy a másik nagyobb, hasonlót. Akkor pusztán azért, mert mi nem tartjuk helyesnek, hogy a gyerekeddel ilyen módon beszélj. Azokat a szülőket, akik ilyen módon beszélnek a gyerekükkel, ezeket be kelljen zárni. Jó, ahhoz, hogy megtanulják. Bezárni, de akkor a kérdés az, hogy ez a gyerek, aki feltehetően nehezményezi, hogy ez az elbánás lett otthon, ő ugyanebben fog tovább élni. Tehát a te megoldásod az, hogy majd idővel az emberek más kultúrában nőnek fel. Hát ő ez a család speciál még, nem? Meg egyik se, aki most él a világon. Nem. Én azt gondolom, hogy egy olyan kölyköt, akit az apja vagy az anyja rendszeresen ver, mint pedagógiai eszközt alkalmazza a verést, nap mint nap, vagy mondjuk úgy egy héten háromszor megveri. Érted? Tehát a gyereknek rettegésben kell élnie. Ne zöldre verni, ha háromszor lekever egy óriási pofont, szerintem az is sok. De az rendszeres. Tudom, azt arra azt mondjuk, hogy... Ha tudja bizonyítani, arra ha mindegyikből ügy van, de nincs. Arra azt mondjuk, hogy rendszeres. Na most, hogyha rendszeres, de nem az a kérdés, hogy tudja-e bizonyítani, itt föl se vetődik a rendszeresség, egy esetről van szó, egyetlen esetről. Kizárt, hogy ez egyetlen egyszer történt, hiszen a gyerek is ott tart. Ha nem egy esetben történt, akkor miért egy esetért bírságolták meg? Miért egy eset miatt kell ülnie? Tehát de azt mondom, hogy ha valaki... Senki nem volt ott abban a szobában, ahol ezek történt. De most könyörgöm, egy esettel kapcsolatban járt el a bíróság. Tehát nincs okunk azt feltételezni, hogy volt másik eset. Gondolhatod, de gondolhatod az ellenkezőjét de is. De van okunk, mert itt ebben az országban azt mondja a hír, hogy a pedagógiai célzattal elcsattant pofont engedélyezik. De attól, hogy engedélyezi a törvény, abból egy semmilyen módon nem következik, hogy ez az anya ezt a gyereket rendszeresen verte. Most hát azért, mert engedélyezi a törvény. De ez a probléma része, hogy nem látunk mögé, hogy vajon rendszeresen van, vagy nem. Arról nem, itt csak arról van szó, hogy a közgondolkodás az az, és ettől weimarizálódik a közgondolkodás, meg ettől weimarizálódnak a társadalmak, hogy amit én csinálok, ahogy én élek, legyen az a norma, legyen az kötelező, és aki meg azt csinálja, ahogy én nem élek, amit én nem csinálok, amit én helytelenítek, azt megültessék börtönbe, és rohadjon rá a műanyaglakat. Tudod, ez a szellem, ez a közszellem, hogy ha valamivel én nem értek egyet, az legyen tilos, ha meg valamivel én egyet értek, az meg legyen kötelező, én meg nem ebben hiszek. Úgy gondolom, hogy az, hogy én nem verem a gyerekemet, én azt helyesnek tartom, de nem szeretném, hogyha abból ez törvényt írnánk. Ez nem olyan, mint egy szabadságjog szerintem, Robi, hogy hadd mondjon, amit akar, nem, meg fejezze ki a véleményét. Arról van aki szó, ütlegeli a gyerekét, az szerintem ne legyen egy szabadság. De más, de nem, tök már nem. Hogyha rendszeresen veri a gyerekét, akkor attól a gyerek, attól a szülőtől azt a gyereket el kell választani. Az tök nyilvánvaló, de ha meg nem rendszeresen, hanem egy esetben megverte, az nem megoldás, hogy a szülőt börtönbe csukjuk, a gyerek meg a szülővel marad. Ez nem megoldás, ez így. Nem azt mondom, hogy túlkapás, hanem azt mondom, hogy itt egy olyan esetet, amivel kapcsolatban föl sem vetődik a rendszeresség, hanem egyetlen elszigetelt esetet börtönnel büntetnek ezt. Ennek a végeredménye rosszabb, mint a pofonig volt az egész, abban én is biztos vagyok. Most ez olyan, mintha ezt el akartad volna mondani, és minket így tök alaptalanul megvádoltál. Ezzel én nem mondtam, hogy zárják börtönbe, elmondtam egy lifehacket, hogy ezt hogyan lehet megoldani, de nem baj, megbocsájtom egyébként, csak szerintem nem volt jó a logika, mert ennyirevel azt is mondhattad volna, hogy Eszter, csak azért, mert te nem lopsz autót, ezért most akkor zárják be, igen, válaszolj. Jó, figyelj, te elmondtad, hogy szerinted nem kell megverni a gyereket. Igen. Te pedig óvatosan elkerülted az értékvállalást azzal kapcsolatban, vagy a véleménynyilvánítást azzal kapcsolatban, hogy ez az eljárás ezzel a konkrét szülővel szemben helyes vagy helytelen. Én meg hát... Szerintem ez fontosabb volt, amit mondtam, mert ez megoldást kínál. Na most tudod, egy gyereket egyszer pofon vágtak, egy szülőt meg 40 napra bezárnak. És itt ebben a szituációban természetesen... 120 napra. Tényleg? Aha. Fú, most kap rohamot. Na hát akkor ez... Nem, azért ez erősebb. Tehát, az tök normális, hogy mondjuk ilyen családon belüli erőszaknak tűnő, ez mint nem tűnik annak, csak szerintem lehet ez mögötte, vagy lehet ez rendszeresebb, hogy beviszik a szülőt, és reggel kiengedik. Igen. Szerintem így bele kéne férjen, és közben nem kell egy másik gondviselőt találni annak a gyereknek. Az egy picit más kategória, de hogy ez, hogy 4 hónapig mi van azzal a gyerekkel egyébként, és amikor kijön az anyja, akkor vajon ő pedagógiailag tanul ebből, hogy legközelebb megpróbálja elviselni, ha a gyereke erőszakos, de ő megállja, hogy ne verje pofán, vagy konkrétan élete végéig utálni fogja a saját gyerekét, mert 4 hónapig valami börtönnek tűnő itt helyen. Itt valaminek még lennie miatt. Kellett, három. Mert az van az a szabály, hogy ebben az országban szabad pedagógiai célzattal bántani és a gyereket. És ezek szerint azt mondta a bíróság, hogy ez nem volt pedagógiai. Tehát ha elfogadja, hogy ez pedagógiai, akkor a belgáknál, franciáknál ennek nem kellene retorzióval járnia. Tehát ők valami mást mondtak, hogy akkor ez düböl történt, vagy bosszúból, mert megdobta, vagy nem számít önvédelemnek, mert az üvegpalacknál az ő tenyere az egy erősebb fegyver. És vagy, itt lép képben a rendszeresség vélelmezés, szerintem. Úgy tűnik, nagyon úgy tűnik, hogy háromszorosan van igazam, nem a, 40 év, nem a 120 nekem éves nőt zárják be 40 évre, hanem a 40 éves nőt 120 évre. Eddig ezt félreolvastad, mert akkor tök jó, hogy veled beszélhetünk róla. Azt hittem, hogy 40 évre, nem, vagy 40 napra, de 120 napra. Hány pofonért? Az a egyér. De akkor egyér. Ezt nem tévesztettem el, egyér. Tudod, és itt alig ha csak én érzékelem azt, hogy itt egy kicsit túllengett az inga. Tehát oké, nyilvánvaló, hogy a bántalmazott mellé állunk egy ilyen konfliktusban. Na de... Aki egyébként melyikük? Na pont ez a kérdés. Egy pofon van a mérleg egyik serpenyőjében, és 120 nap börtön van a mérleg másik serpenyőjében, és itt azt kéne mondani, vagy itt most azt kéne hazudni, hogy hát ez úgy olyan egyelőre áll ez a mérleg, mert hogyha én úgy látom, hogy ez a mérleg nem áll egyelőre, jaj, akkor még a végén inhumánusnak tűnök, vagy akkor még a végén azt fogják rám sütni, hogy én is verem a gyerekemet, vagy szerintem helyes a verés. És tudod, itt már a fortélyos félelem igazgat. Itt már arról van szó, hogy el akarom kerülni a gyanúba keveredést. És ezért kénytelen vagyok a identitás politikai érvelés szabályai szerint, kénytelen vagyok arra az oldalra sorolni, amelyik oldaltól én védelmet remélek. És hát ez az oldal nyilvánvalóan ezúttal a balliberális kurzus, amely balliberális kurzus példás büntetést követel minden olyan esetben, amikor egy gyereket vernek, vagy családon belüli erőszak történik. És ez nyilvánvalóan jogos és helyes abban az esetben, ha egy gyereknek rettegnie kell, vagy félve kell hazamennie. De ez itt egyetlen esetről szóló ügy, és ezért az egy pofonért a 120 nap, hát úristen. Szerintem nem feltétlenül balliberális vagy az imidzsét építi az, aki nem ért veled egyet, Robi, és azt mondja, hogy hát ha nem is ez jogos volt, de azért valami retorzió kell az ilyen. Igen, esetben, de ezek az identitás csomagok, ezek általában azért úgy egybe szoktak maradni. Na, nagyon ritkán tapasztalom azt, hogy valaki, aki mondjuk amúgy a jobb oldalra szavaz, ilyen esetben... Ne a neki kijelölt oldalra álljon. Tehát én azért azt figyeltem meg, hogy abban a konfliktusban, amiben valakivel szemben születik egy vád, aki mondjuk családon belüli erőszakot, vagy nemi erőszakot, vagy munkahelyi zaklatást követett el, de erre semmi bizonyíték nincsen, csak egy vád hangzik el, akkor azt a vádat, hogyha te civilizált ember vagy, a liberálisok így utalnak önmagukra meg egymásra, akkor azt te neked bírósági ítéletként kell elismerned, különben hát te magad is gyanúba keveredsz. Meg lehet, hogy vered a gyereket. Meg lehet, hogy vered a gyerekedet, és azért véded itt ezt a rohadékot. Itt, amit mondtam, a bolti biztonsági őr és a gyerekbántalmazás összefüggéséről, itt a jog is úgy tűnik, hogy ezt az elvet próbálja követni. Az elmúlt évtizedekben, különösen az ENSZ 89-es gyermekjogi egyezményének ratifikálása óta elterjedt modern emberjogi felfogás nem tesz különbséget gyerek és felnőtt között, és azt mondja ki, hogy amit két felnőtt egymással szemben nem tehet meg, azt nem teheti meg egy szülő sem a gyerekével. A skandináv országok jártak ebben a folyamatban, ott már a 70-es évektől kezdve egyre több országban valósult meg a zéró tolerancia. Magyarországon is ez a helyzet, most már Németország 2000-ben csatlakozott hozzájuk. Az elmúlt években pedig már a legtöbb dél-amerikai országban is tiltják a testi fenyítés minden formáját. Azért ez, hogy ez ilyen új keletű, ez hát felveti azt a kockázatot, hogy ez valami liberális hisztinek tűnik, de ez ilyen új keletű, nál bezzeg régen. Én azért megkaptam a saját néhány pofonomat. Nekem azért visszatetszést keltő, amikor ezt a pofont is nagyon leválasztjuk, vagy megbocsátóak vagyunk, hogy szerintem oké, hogy én szívesen elviseltem, de nem szeretném normaként továbbvinni a saját gyerekemnek. Mm-hmm. Hogy azt gondolom, hogy azért ezen változtatni kell. Nem haragszom érte, nem gondolom, lehet, hogy életmentő volt, hogyha valaha töltött, engem egyszer elfenekelt az apám, kb. Ennyi a izé. Na, nekem ennyi a szüleim, mert soha nem pofosztak le, de egyszer, ami 4 évesen így elmentem világgá az úttesten 3 kerekű biciklivel, és órákig nem kerültem elő. Gondolom, hogy megőszültek közben, tehát azt szerették volna, ha ez többet nem fordul elő, de erre sem emlékszem, csak elmesélték, hogy hát ez hát hiba volt elmesélni. Egy ilyen precedens. Hát hiba volt elmesélni 120 nap. És milyen érdekes, és 400 euró. Milyen érdekes, hogy mindenki azt képviseli most közülünk, és azzal érte egyet, amit a szülei csináltak. Tehát Robi azt mondja, hogy nála volt azért 1-2 verés, és belefér egy-két nem verés. Mondtam, hogy belefér. Nem mondtam, hogy belefér. Azt mondtam, hogy ezért börtönt kiszabni abszurd és irreális. Nem mondtam, hogy belefér. Csak azt mondtam, hogy ezt nem a jog eszközével és az erőszakszervezeteknek az erejével, hanem kifejezetten a kultúra által, a kultúra normákat formáló erejével érdemes kezelni. Ennyit mondtam. Jó, nekem úgy tűnt, bocsánat akkor, ha félreértettem, nekem úgy tűnt, hogy amikor az anyukádat mondtad és apukádat mondtad, akkor nem volt ezzel különösebb problémád. Nem. Nagyon sok trauma ért a gyerekkoromban. Az egész életemre kiható traumák. Ezek között egyetlen testi fenyítés sem volt. Dr. Mihálovics Nikolett ügyvéd családjogi szakjogász szerint a szóbeli szidalmazás, becsmérlés, szavakkal való megalázás is erőszaknak számít. A fájdalmat okozó, lelket nyomorító, szorongást keltő szavakról azonban nem lehet látleletet venni, annál sokkal mélyebben okoznak sebeket, a lélekben hagynak nyomot. A hangfelvétellel történő bizonyítás kapcsán fontos megjegyezni, hogy adott esetben ezzel a bántalmazott bűncselekményt is megvalósíthat, illetve személyiségi jogot sért, ha az érintett hozzájárulása nélkül készül a hangfelvétel. A polgári perben azonban adott esetben bizonyítási eszközként igénybe vehető a hangfelvétel. Tanú sok esetben nincs, a családon belüli erőszak az esetek túlnyomó többségében az otthon falai között történik, a külvilágtól elzárva, a bizonyítás a legtöbb esetben szinte lehetetlen. Bűnökről beszélünk ma, de nem hagyományos, hanem lelki bűnözgetéseket veszünk sorra. Tehát olyan tetteket, amikért talán börtön is járhatna, vagy legalább elmarasztalás egy igazságosabb világban, de jelenleg mondjuk nincs hatóság a számonkérésükre, úgyhogy mi most magunkra vállaljuk, hogy megbeszéljük, hogy szerintünk ez az adott nyomasztás, mondat, milyen súlyú lelki nyomokat. Hogy én úgy látom, hogy a szavakkal bántalmazásra vagy stresszelésre inkább most kellemetlen körülményként tekintünk, miközben évtizedeken át okozhat károkat, vagy éppen korlátozhat egy-egy mondat abban, hogy több önbizalmad legyen, kezdeményezőbb legyél, vagy bátrabb, úgyhogy vegyünk akkor sorra néhányat, és beszéljük meg, hogy az mennyire súlyos bűn szerintünk, vagy éppen csak gondatlanságból elkövetett mulasztás, esetleg mondjuk egy olyan szerencsétlen beszólás, amit nem nagyon érdemes továbbvinni, hogyha lehet. Talán a legevidensebb a családon belüli károkozás, ugye általában a gyerekek felé, amit az előző órában Robi érintett is. Ugye, amit érdemes, vagy érdekes látni ezek között, hogy itt a legtöbb csupa jó indulatból születik, nem kéne annyit enni, kisfiam, azt azért ne próbáld, mert az azoknak való, akiknek van műszaki érzéke, azt mi sosem fogjuk tudni megengedni magunknak, neked olyan soha nem ez. Nektek beugranak olyan mondatok, ami szerintetek kifejezetten károsak akár évtizedekre is, és nagyon nehéz megszabadulni a hatásuktól? Természetesen, természetesen. Ilyeneket mindenki kapott. Nem mindenki a szüleitől, mert van, akivel nagyon rendesen bántak a szülei, de mindenki kapott ilyet, ha mástól nem a pedagógusaitól, vagy ha mástól nem az osztálytársaitól, olyan mondatokat, amik benne maradtak a pszichéjében évekre, akár évtizedekre, és ott forogtak körbe, amint lenyelni se, meg kiköpni se tudod. Nem tudod magadra vonatkoztatni, de nem tudod magadtól elvonatkoztatni sem. És egy folyamatos feszültséget, szorongást, bizonyos esetben dühöt, bizonyos esetben meg ilyen önemésztő szorongást generál. Tehát az még a szerencsésebb, aki ezt dühformájában ki tudja adni, és valamilyen projekciót talál ehhez. Jó esetben jót. Tehát jó esetben arra adja ki, akinél az amúgy ott jó helyen van. Tehát helyes erkölcsi mérlegelés nyomán adja ki a megfelelő személyre, vagy a megfelelő jelenségre vonatkozóan azt a feszültséget, indulatot. Ez se egy álom, mert ki is sportolhatná, de érzem ezt, értem ezt a dextrós megoldást. Szerintem bármit lehet, hasznosan és károsan levezetni. Bármit. Mm. Tehát ha megtalálod azt, akinél az a feszültség társadalmilag, vagy kulturálisan, vagy erkölcsileg progresszív hatást vált ki, vagy kelt, akkor az helyesen adod le. De így vezeted le. Helyesebben egy... levezeted, de nem pusztán rólam van szó, hát most azért ez egy elég általános jelenség, az, hogy sublimáljuk a saját lelki-érzelmi feszültségünket, és azt kiadjuk valamilyen irányba. Áttransformáljuk mondjuk művészetté. Abban az esetben jobban jársz el, mint hogyha kisportoltad volna magadból. Ebben az esetben nem is probléma. Miért? Hát, hogyha mondjuk egy művészetté transformálod át azt a feszültséget, ami benned van, annak az eredménye egy műalkotás. Nem az, hogy lefutsz egy maratont. Most azt mondtad, hogy általános, azért hogy általánosságban terápiás céllal tök jó, hogy az emberek a hűtőszekrényre fölmágnesezhetnek ilyen ótvarrajzokat, amiket csinálnak, tök jó, hogy megcsinálja, ha ez a frusztrációnak a levezetése, de azért a műalkotástól az még messze lesz. Tehát nem, most, hát, most néhány esetben csodálatos dolog születik, de azért nem egy általános dolog, hogy hát mióta nincs dű a világban, annyi jó művészeti alkotás született, mindenki olyan tehetséges. De egy csomó eset van, amikor a dühöt rosszul adott ki, és akkor destruktív vagy vele, de hogyha azt te kifinomultan, szofisztikáltan, megfelelő irányba, megfelelő módon transformálva vezeted le, abból csodálatos dolgok is születhetnek. Csomó akármi. Közléshez a dű a forrás, és a formája az viszont már lehet, hogy nem is annyira agresszív. A dűnek a mélyén mindig fájdalom van. Mindig fájdalom hajtja a dühöt. Hogyha azt te nem dű formájában adod ki, a művészet a fájdalomból transformálódik. A fájdalmat képezed át magadban katarzissá, amikor létrehozol egy műalkotást. Mindig a fájdalom az üzemanyaga. Egy műalkotás erejének. Mindig. És éppen ezért, tudod, az a mondás, hogy hát lehető legkevésbé has ki a világra, amikor a bűnödet feldolgozod, mert az bizonyára csak árthatsz vele. Nem igaz. Sokan, lehet, hogy többen ártanak azzal, ahogyan a dühüket, vagy a fájdalmukat, vagy a szorongásukat, vagy a maguk sérelmét kiadják, de egy csomóan meg egyszerűen a megfelelő transformációt végzik el, és annak nagyszerű eredménye lehet. A csomóan nem végeznek semmilyen transformációt. És továbbadják a gyereküknek azt, amit kaptak a szüleiktől. Nem is válogatnak, hogy mikor teszik le, tehát nincs egy akkumulátoruk, amiben tárolnák azt a dühöt, és majd akkor vezetnék le, amikor azt fel kell használni. És akkor természetes, hogy nem tud hozzá célpontot, vagy műveletet, vagy levezető aktivitást választani. Hát ott teszi le, amikor az keletkezik, vagy amikor még amíg benne van, addig teszi le folyamatosan, amíg létezik. Nekem szöget ütött a fejembe, csak képletes értelemben, ez Bayer Zsoltnak üzenem. Az a tény, hogy a belga állam szerint a pedagógiai fenyítés legitimebb, mint a dühből elkövetett fenyítés. Ez tényleg így van? Mert a belga állam az úgy áll hozzá, hogy ha te pedagógiai céllal követsz el fenyítést, akkor nem vagy számon kérhető ezért, de ha dühből követed el a fenyítést, akkor meg számon kérhető vagy, fizikai erőszakról van szó. Tehát, ha te pedagógiailag adsz egy pofont, egy négyzetrácsos... Előre megfontolt szándékkal, hideg fejjel. Igen, négyzetrácsos papíron levezetve kiszámolod, hogy itt egy pofon fog kelleni, és utána te azt hideg fejjel az kölyködnek az arcára méred, akkor a belga állam széttárja a kezét, és azt mondja, hogy ez pedagógia, ebbe a belga államnak nincsen joga beleszólni, de hogyha te mondjuk feldühödsz, mert a gyereked nekirohant az üvegajtónak, és összetörte, és rohadt dühös lettél. Nem feldühödsz, hogy összetörte, tehát az üvegajtót sajnálod, nem a gyereket. Dühös vagy azért, dühös mert vagy, a gyereknek háromszor félsz, nem arról van szó, hogy de nem arról van szó, hogy az üvegajtót félted, vagy a gyereket, nem kell ezt most így, mert tudod, amikor dübölkövetsz el egy ilyen cselekményt, hogy felpofozod a gyerekedet, akkor nem gondolod át, hogy most a gyereket félted az üvegajtótól, vagy az üvegajtót félted a gyerektől. Szóltál a gyereknek háromszor, hogy ne rohangáljál, te hülye az okniban, mert neki fogsz rohanni valaminek, azt összetöröd magad. Ezt mégis folytatta, neki rohant az üvegajtónak, összetörte az üvegajtót, na a rohadt anyádat most kapsz. És ez úgy is, hogy adott esetben én vagyok az anyja, tehát a rohadt engem most kapsz. mert düböl követed el. És akkor erre azt mondja a belga állam, hogy na, álljon francia. Meg. Nem a belga a franciával ellentétben, erre azt mondja, hogy na, 120 nap. 120 nap elzárás. Mert düböl. Na most én egyáltalán nem vagyok erről meggyőződve, sőt, azt mondhatom, hogy közelebb áll hozzám az ellenkezője ennek. Én azt gondolom, hogy düböl megpofozni a gyerekedet, az legitimebb, mint pedagógiai céllal hideg fejjel ütni a gyerekedet. Ezt gondolom erről. Tehát, hogy pont fordítva ül a lovon a belga állam. Hát meg hogyan bizonyítod? Tehát ugye itt azért azt is el lehetne képzelni, hogy itt a bíróságra elmegy a szülő, aki bántotta a gyerekét, és aztán hogyan fog az bizonyítást nyerni, hogy ez düböl, vagy éppen pedagógiai céllal született meg az a pofon? Nyilván azt fogja mondani, hogy hát ez pedagógiai céllal volt, hát azért, hogy ezt vagy azt ne csinálja, és kész. Senki nem fogja elárulni, hogy, és nem is tudják bebizonyítani, hogy az hirtelen felindulásból volt. Na itt a bizonyításnak a témájánál kell visszahivatkoznom a bejárásra. Szóra, hogy ez milyen, hogy nem készíthetsz hangfelvételt, mert azzal a téged bántalmazó, akár verbálisan, akár fizikailag, tehát nagyon sokszor a lakásba zárt erőszak cselekményt, azt te nem rögzítheted, mert nem használhatod fel egy hivatalból indított perben, egy polgári perben talán felhasználhatod, de egyébként te is bűncselekményt valósítasz meg, hogy ez milyen, hogy, amíg vernek nekem egy GDPR nyilatkozatot kéne aláíratnom az ütlegelővel, hogy szeretném rögzíteni a verést, hogy ez, és akkor így azt mondják, hogy hát nagyon nehéz bizonyítani. Nem nehéz bizonyítani, legyen már legális valakivel szemben, ha azon a hangfelvételen tényleg igazolható. Ha meg nem igazolható, nem fog előkerülni, mint bizonyíték, meg nincsen jelentősége. Hogy kicsavarod a bántalmazottak kezéből a bizonyítékot, holmi személyiségi jogára hivatkoz, és ugye milyen jogról beszélünk, hogy ő titokban szerette volna verni a gyerekeit, meg a feleségét, vagy a férjét, vagy a tolószékes nagyapját tudod alázgatni, hogy te szaros. Meg nem tudom, tudod, gyerekekkel, öregekkel, gyengébbel, nőkkel is gyerekekkel, felejtsd már ez az öregeket, meg a férfiakat, jó? Patriarhátus van, gyerekekkel és nőkkel, és elsősorban lánygyerekekkel. Még mindig nem érted, hogy milyen srófra jár a kulturál, civilizált emberek agya. És a transz gyerekekkel. Na főleg a transz gyerekekkel. Na ganyarodjunk vissza a családon beli lelki bűnözgetésekre. Arra vagyok még kíváncsi, hogy mit gondoltok a bocsánatkérésről, mert ugye egyrészt nem sokat ér, hogyha valakinek fájdalmat okoztál, de annyit talán mindenképpen ér, hogy azt a hátizsákot az elkövető viszi onnantól tovább, és nyilvánvalóvá teszitek azon keresztül, hogy ott nem veled volt a baj, és nem te voltál bántóan nagyfejű aznap, hanem itt ő volt a paraszt, és amikor később ezt... ez neked megint fájni fog egy hónap múlva, meg egy év múlva, meg 10 év múlva, akkor talán egy picit enyhít a fájdalmon ez, hogy ezt a hátizsákot ő felvette. Szerintetek ér valamit a bocsánat? Szerintem hosszú távon, amiről a Robi beszélt, hogy évtizedes károkat okoz az, hogy téged elhiteltelenítenek, elértéktelenítenek különböző megjegyzésekkel. Ugye ez lehet az, hogy ambíciódat veszi az életre, lehet, hogy pont megvéd vele, mert olyanokba vágod a fejszédet, hogy előkerülsz ilyen tévés tehetségkutatókban, mint Szintiboly, és senkinek nem kellett volna azt látnia. Tehát ebben az esetben nem baj, hogy azt mondta anyát, hogy nincs műszaki érzéked, vagy hülye vagy te ez, fiam. De ez nem verbális fenyítés, hogy nincs műszaki érzéked. Most ilyenek, hogy ennek valamennyi... nyoma van, de mi volt a kérdésed? Mert arra, hogy a bocsánatkérés ja, mire hogy, valamit. Hogy azért az kemény, hogy te saját magadat okolod valamiért, amiben egyébként nem kellene bűnösnek érezned magad, és a bocsánatkérés lehet, hogy annak, aki bocsánatot kér, egy pillanatnyi kellemetlenség, meg nem is ért vele egyet, de a másikban helyre rakja ezt a dolgot, hogy jó, akkor nem én voltam érte a hibás, és így talán nem évtizedes probléma lesz. Most akkor keressünk majd erre példákat, hogy mi az, ami évtizedes nyomot hagy az emberben, mert közben arra is keresünk a választ, hogy mi az a lelki bántalmazás, és ezt én nem bűnözgetésnek nevezném, hogyha ezek nagyon súlyosak, bár mókás így, amiért tényleg elzárás járhat, mert nekem ez folyamatosan ilyen visszás, hogy ugyan mi az, különösen, és én itt érzek egy határt, hogyha én egy ember, egy tipikus emberrel szemben követek el verbálisan nagyon súlyos következményekkel járó erőszakot, hogy azt nem lehet engem tőle elszigetelni? Tényleg az egész világtól kell engem elszigetelni, és az egész életemtől? Nyilván hülyén hangzik, ha azt mondom, hogy ha valaki notóriusan minden párkapcsolatában a másikat ugyanannyira kizsákmányolja, elszigeteli a családjától, tudod, leépíti az életét, majd elpöcköli, amikor már az is egyetért, hogy milyen értéktelen, hogy nyilván nincsen erre jogszabály, hiszen joga van a szerelemhez neki is, csak ez nem szerelem, hogy vajon őt el lehet-e tiltani attól, hogy akkor mi lenne, ha te nem kezdenél több párkapcsolatot. De ez olyan, mintha én lennék a szarfej, hogy egyáltalán nekem ez eszembe jut, pedig nem volna jó ötlet a következőbe is belekezdeni. De ha ezek sokan voltak, de ha meg egy embert, ott a távolság, távoltartási végzéssel még szerintem mindig vannak fejvakarások, de közben arról beszélgetünk, hogy azt az embert, aki a Tótné Szabó Csillát bántalmazni szokta, az zárjuk be egy börtönbe, hogy semmilyen más emberhez se férjen hozzá, és beiratjuk ugye-oda arra az erőszak szakkörre. Szerintem az elterelés, vagy valamilyen átnevelés, vagy valamilyen kötelezően látogatandó terápiai jellegű, vagy ilyen nevelési jellegű session, az sokkal inkább jogos, mint az, hogy valaki három emberre veszélyes, és tényleg azok személyes kapcsolatok, és mi az egész világtól elzárjuk. De nem elszegetelni akarják, hanem megbüntetni akarják. Megleckéztetni akarják. Ha logikusan végigvisszük a cancel culture-nek a szellemét, akkor ennek az lesz a következménye, hogy bizony lesz egy magánéleti erkölcsi bizonyítvány egy bizonyos ponton, amit a hatóság állít ki, és amit a hatóság von be. És hogyha téged párkapcsolati erőszakon érnek, mondjuk, akkor adott esetben fizikai erőszakon, adott esetben verbális erőszakon, végső esetben, akkor bevonják a párkapcsolati igazolványodat, tudod, és amikor randizol valakivel, mondjuk első randin vagy, akkor az az alap, hogy az első martini mellé kirakjuk az asztalra a párkapcsolati igazolványunkat, és megvizsgáljuk a másikét, hogy milyen bejegyzések vannak benne. És hogyha azt látjuk, hogy ez az igazolvány ez példás, akkor azt mondjuk, hogy ő nem bántalmazó, és akkor itt green flag van, hogy szakszerűen fejezzem ki magam, itt szabad a második martinit is kikérni. De hogy valójában a cancel culture az ezt célozza, hogy egy bizonyos ponton, hogyha te elkövettél egy bántalmazást, akkor téged közösítsen ki az állam, a társadalomból, és ezáltal kerüljél be egy olyan kasztba, amely kaszt nem is juthat partnerhez, párkapcsolathoz, és ezáltal megátalkodik, kvázi incellé leszel nyilvánítva. Ha nem lennél az, akkor most majd az leszel, és ha bezárnak téged egy ilyen zárkába, valójában mi történik? Valójában megbüntetnek valamiért, ami amúgy elvileg erkölcsileg kifogásolható lenne, tehát bűn lenne, de ők azáltal, hogy elkezdik üldözni ezt, a törvény erejével üldözik, és téged megbélyegeznek ezért, ezáltal akárhogy is a szabadság egyfajta kifejezésévé válik majd a pofon, vagy válik majd a verbális abúzus, és hát nem kéne, hogy így legyen. Tehát nem kéne a szabadság jegyévé zülleszteni olyasmit, amit amúgy szankcionálni kéne, csak pont nem a jog által. Erős SMS-t küldött nekünk, gyakori üzenet küldünk, mert nem is tudom, hogy másmilyen SMS-t tudott volna elküldeni. Engem apám vert nadrágszíjjal, csalánnal is. Nem csak ütött, rugott is. Bezárt a sötét pincébe. Nem csak bezárt, oda kötözött egy csőhöz. Nem lett belőlem teljesen egészséges ember. Mikor nem mentem el a temetésre a család, bár tudta mindenki, hogy milyen volt, azt hányta a szememre, hogy nem tiszteltem, én részemről nem ezt érdemelte. Nem hiszem, hogy egyedi vagy kirívó eset lennék. És akkor ennek az esetnek, meg ennek az életútnak a viszonylatában érdemes megvizsgálni ezt a Belgiumban történt esetet, ahol egy anya felpofozta a gyerekét, és 120 nap elzárásra ítélték. Tehát egy élet tragédiája, tudod, egy élet megnyomorítása viszonylatba helyezve egyetlen pofonnal. fölmérhetetlen, hogyha azért az egyetlen pofonért 120 nap jár, akkor mi járna egy ilyen szülőnek. Felmérhetetlen, és azáltal, hogy felmérhetetlen, már érezzük is, már tapintjuk is, hogy ez a 120 nap, ez viccnek is rossz. Mennyire kegyetlen, ahogy a család azt mondja egy ilyen eset után, hogy nem tisztelted az apádat. Tehát, mintha ennek bármi relevanciája lenne, hogy hát persze, nem tiszteltem. De egyébként jól mondja a család. Tehát igen, jól érzi igen. A család a helyzetet. Abszolút, csak persze. Hogy ezt talán nem számon kérdésként kellene megfogalmazni, hanem úgy, hogy hát nem is csodáljuk, hogy nem tisztelted az apádat ezek után. Borzalmas, ami veled történt. Tehát Fenn már mondja egyébként sokszor azt, hogy nem is maga a tragédia, vagy az hasonló eset a legrosszabb, hanem hogy nem tudod kivel megbeszélni, és mennyire borzalmas a Nordi a magányosság ebből a sztoriból is egyébként, hogy ez, most a hallgató velünk megosztotta, és mi talán értjük, hogy ez mennyire rettenetes, szörnyű eset volt, de úgy tűnik, hogy nincs mögött egy család, a tag se, akihez oda lehet menni, hogy ezt csinálta az apám, és aki azt mondta volna, hogy hát ide figyelj, nem is csodálom, hogy nem mentél el a temetésére. Egy csomószor van az, hogy tudod, a közvetlen, az a családod, akivel egy tető alatt laksz, azzal minden élményetek közös. De már onnantól kezdve, hogy két lépésre van valaki a családfában, hogy a nénikéd, a nagyszülőd, az másodunok a testvéred és társai, akikkel nem laksz egy háztartásban, már csak kívülről látod őket. Ott az árt ajtók mögött már bármi történhet, és amikor így tudod is, hogy van egy ilyen rossz vibe-ja ott az egyik családtagnak, hogy világos, hogy ott azért másféle veszekedések vannak, mint nálatok, ami előfordul, akkor is olyan nem a te dolgod. És így jön az, hogy utána számon kéred majd a gyereket a temetésen, hogy miért nem jött el, vagy miért mondja, hogy örült, hogy megdöglött ez a szarember. Csak hogy amikor te azt mondod, hogy ez a 120 napos elzárás. Robi. Mi a vicc? Nagyon rajta maradtál ezen. Körbejárjuk sokszor a témát, hogy minden szempontot... Előző órából. Ugyanennél a témánál vagyunk, a családon belüli erőszak témakörénél vagyunk. Persze, tehát, amikor te megnevezed ezt az esetet, az egy pofonért járó 120 nap eljárást, mint egy túlkapást, akkor én csak azt szeretném jelezni, hogy ez a túlkapás, ez nem egy egyedi eset, ez nem egy kivételes eset, ez nem egy olyan eset, aminek nincsen előzménye, ez beleilleszkedik egy kulturális trendbe, és ez a kulturális trend az áldozatiság státuszának abszolutizálása, és ezen belül pedig az erkölcs absztrahálása. Mit jelent az, hogy absztraháljuk az erkölcsöt? Hogy pont az ilyen sztorikból, mint ami SMS írónknak a sztoria, annak a szülőnek a bestialitásából és az egész következménytelenségéből levonunk egy olyan következtetést, hogy spártai keménységgel kell az ilyen ügyekben eljárni, és kvázi egy pofonért 120 nap elzárás az jogosnak kell, hogy tűnjön, mert valójában nem az egy pofont büntetjük, hanem azt az egy életen áttartó megnyomorítást büntetjük. Ezen a családon, meg ezen az egyedülálló anyán, aki egyszer megpofozta a gyerekét. Hát itt a probléma az, és ezt hívom úgy, hogy az erkölcs absztrakciója, hogy ugye Picasso a kubizmusban úgy absztrahálta a formákat és az alakzatokat, hogy visszavezette geometriai alakzatokká. Kockákká, vagy négyzetekké, háromszögekké, körökké, oválisokká. Na most itt pont ez történik az erkölcsel. A Me Too, meg a cancel culture, ezt teszi az erkölcsel. Van egy erkölcsi norma, amit értünk és amit levonunk. Ők pedig olyan szűkre szabják az inercia rendszert, az értelmezési keretet, hogy azon belül egy erőszakcselekmény a legenyhébb, a leghétköznapibb, tudod, egy egyetlen pofon 120 napot érjen a börtönben. Egyszerűen ez már nem az erkölcs, mert ha ez valóban az erkölcs lenne, nem az absztrakt erkölcs, nem az absztrahárt erkölcs, akkor azt az egy pofont valamilyen módon reagáltatni kéne, relációba kéne hozni ennek az SMS írónak a sztoriával, egy életen át zajló terror elszenvedésével, de nem kerül relációba. Erre mondom azt, hogy ez így egy absztrakt erkölcs, valójában köszönő viszonyban nincs egy erkölcsel. A kontextus az a végletekig leértékelődik, a reláció, hogy itt most valaki valakit megütött, az pedig a végtelenül, mértéktelenül felértékelődik. Ilyen módon erkölcsi kérdésekről beszélni már nem lehet. És tényleg ez történik, hogy annyira elaknásítják ezt az erkölcsi diskurzust, hogy abban, ha te azt mondod, hogy irreális ez a büntetés, ezért a cselekményért, akkor te tudod, ebben a szituációban védelmezed az agresszort. És rácsütik. Na hát ez itt a nagyon súlyos probléma, ami a kultúránkkal történik, és amit a kulturális baloldal gyakorol. Na kanyarodjunk vissza akkor a lelki bűnözgetőkhöz. Nők és férfiak között is léteznek az idővesztegetők, ugye akiknek a bűne az, hogy az idődet rabolják el valamilyen, általában nyilván önző okból kifolyólag. Ők azok, akik nem akarnak tőled semmit, de abban a hitben tartanak, hogy igen, hogy elvehessenek valami mást, ugye? Csajoknál ezek gondolom azok a nők, akik hűítik a fiúkat, akár a tartós visszajelzés öröme, vagy éppen más előnyök miatt. Fiúknál ők azok a mindenkire dobok egy kis szívet, egy kis lájkot a közösségi oldalon, és hogyha a kis háremből távolodik valaki, akkor ki akar szökni a zsákból, akkor ahhoz bejelentkezek, és előadom a nagy szerelmet újra. És hát kapcsolaton belül is megvan ez, ugye, amikor tudod, hogy valami nagyon fontos a másiknak, legyen az a tengerpartra költözés, a házasság vagy a gyerek, tudod, hogy nem fogod megadni, de mivel neked kényelmes együtt lenni, elfelejtesz szólni, mennyire gondoljátok ezt bűnnek, vagy mennyire gondoljátok ezt ilyen inkább bűn, egy olyan helyzetnek, ahol mindkét fél tesz valamit, tehát az egyik csinálja, a másik pedig hagyja és nem szab határokat. Én például nagyon súlyosnak találom azt, hogy mondjuk 15 évig, 30 évesen összejössz egy csajjal, nem akarsz gyereket, vagy nem szólsz róla soha, majd két év múlva, most még ezt intézzük el, és amikor 45 éves, akkor azt mondod, hogy na, akkor szakítsunk, gyakorlatilag, mintha egy jeges fürdőkádban ébredt volna, és kivetted volna a méhét. Tehát szinte ezzel azonos, csak nagyon sokáig tart. Így bestoppolni valakit. Neki ebből egy lehetősége volt. Nem biztos ám, hogy mindenkinek kellene. Gyereket nem zenélt feltétlenül, de nem biztos, hogy ő marha jó anya lenne, de tulajdonképpen ettől a szabadságától ilyen árnyékba bújva fosztod meg. De azt hiszem, hogy aztán erről lehet beszélni, hogy ez mégsem bűncselekmény, mert elég világos, olyan lassan történik, tudod, nem az van, hogy egy visszafordíthatatlanul reggel tényleg egy jeges fürdőkádban ébredsz, hanem azt mondhatod 7 év után, vagy 3 év után, hogy most már elmész a francba. De nem mondod, mert ahogy a Robi szokta mondani, lassan megfőzöd a béket. Ez szerintem egy nagyon súlyos dolog, olyan súlyos, mint amikor felneveltetsz egy férfival egy idegen férfitől származó gyereket úgy, hogy soha nem tudja meg, hogy az nem is az ő fia. Tulajdonképpen ő egy apa lesz, és szereti, és teljes a dolog, de mégis egy kakukk tojás, tehát tulajdonképpen te lehúztad őt egy élettel, és átverted őt az ő genetikai folytatásának a valóságával, és ez nem volt igaz. Ez polgárjogi tétel, nem bűncselekmény, azt hiszem, ez sem. Tehát, hogy itt most olyan én azt keresem, hogy ilyesmiért, hol van a határ, amiért el kell zárni a teljes társadalomtól valakit, és hogy sajnos ezek sem azok, de mind a kettő roppant aljas, azt hiszem. Hát meg sokszor meg is lesz a büntetésed egy-egy ilyen lelki bűnözgetés után, tehát hogyha a gyerekedet nagyon terrorizálod, akkor az nem fog rád nézni majd később. Hogyha a templomba kényszerített hetente kétszer-háromszor, vagy a csalánteát itatsz vele reggelente minden egyes nap, akkor azt nem fogja majd utána akarni, amikor felnőszol. Be van építve a szervizdíj a számlába, úgy értjük. Erre mondják azt, hogy az Isten nem bottal ver. Ugye? Igen. De mégis olyan nehezünkre esik az Istenre bízni ezt. És tudod, nem azt kell az Istenre bízni, amikor egy gyerek terrorban él, terrorban nő fel, és rettegve kell, és rettegve fekszik a következő veréstől. Nyilvánvalóan nem ezt. De tudod, semmit nem merünk már az Istenre bízni, hogy majd az Isten az nem bottal, majd nagyobbat üt, mint amekkorát mi tudunk ütni. Na nem. na azt nem, tudod, soha és semmivel kapcsolatban, pedig vannak olyan bűnök, amiket igazán rá lehet bízni az Istenre meg a kultúrára, és nem kell, tudod, lépten nyomon az erőszakhoz, mert tudod, erőszakkal akarják megtorolni az erőszakot. Egy közösségi erőszakkal akarnak egy privát erőszakot megtorolni. Ez nem illeszkedik be az erőszaknak abba a körébe, tudod, hogy az erőszak erőszakot szül. Valahogy itt valahogy megszűnik a híresen széles látóköre a liberálisoknak. Valahogy, érdekes módon. Amikor az állami erőszakot alkalmazzák az egyénnel szemben. Ott valahogy pedig amúgy olyan jól logikusan látják, hogy az erőszak hogyan gyűrűzik az erőszak körén keresztül tovább és tovább, transgenerációsan. De érdekes módon, amikor az ő erőszakukról van szó, amit ők gyakorolnak mondjuk a közösségi média felületein, lincselések képében, az nem az erőszak köréhez tartozik, nem az igazság pillanata. Ott megigazul a kultúra. Büntetőjogi kategória ugye az az ex, aki tovább küldi a neki szánt videóid és képeid, és nyilván akkor is rettenetes, ha ez sohasem derül ki számodra. Ugye vannak viszont ennél enyhébb változatai a saját információid tovább küldésének. Tehát például azok, akik a te szöveges üzenetedet tovább küldik bármilyen ok miatt, mert valamit rosszul írtál, és az jó pofa, vagy azon keresztül megosztanak egy infót rólad olyannak, akinek nem szántad, vagy az a főnök, aki nem azt mondja, hogy nem jön ma a Jancsi, hanem hozzáteszi, hogy hát borzalmas prostata gyulladása van, és fáj a feje is. Engem egyébként az is zavar, amikor a gyerek határait megsértik, és olyan vicces képek kerülnek ki a közösségi oldalakra, és még mindig nem büntető kategória. Ő már most is ciki, mert olyan kis maszatos a szája, meg egy kicsit olyan hülyén, mit tudom én, mit csinál, ül vagy áll, vagy éppen a nyaraláson a Tibi milyen hülyén alszik, mert az egyik fele lelóg az ágyról. Hol van szerintetek a határ a mások háta mögötti tevékenységben, mert azt nyilván nem mondhatjuk, és nem is kell elvárni, hogy soha ne beszélgessen rólad senki, és ne osszon meg rólad információt, de talán joggal várod el, hogy akkor se beszél a prostata gyulladásodról senki, hogyha nem szóltál külön róla, hogy az egyébként bizalmas információ. Magánügy, a prostatám magánügy. Nem mondtad, hát én azt hittem, hogy azt a nyilvánosságnak szállod. Hát ha szóltál volna, hát és sose, hát csak azért, mert a testedben van. Hát én ezt nem gondoltam, hát ezt te gondoltad volna. De milyen érdekes, hogy megint az van, hogy az előbb azt, valamikor azt éreztem, hogy a felnőtteket nem védi meg senki, hogy bizonyos esetben nem vagyunk könyörületesek, mert ő már felnőtt, védje meg magát, nekem is meg kellett. Ugye jön ez a szomszéd, a gyerekekkel kapcsolatban ilyen cukik vagyunk, mind a kettő ember, és valahol megfordul, és a gyerekeket áruljuk el. Tehát a csokis szájú gyerek szerintem amúgy cuki, meg nem vészes, de lehet, hogy amikor felnőtt lesz, akkor jaj, miért kellett ezt rólam kitenni, de tudod, 4 éves koráig nincs egy osztálytársa, aki látta volna és cikizné emiatt. Később lehet, hogy lesz, tehát amikor a gyerek 11-12 éves és jó kegyetlenek, akkor a szülők Facebook oldaláról, vagy a gyereknek üzemeltetett Facebook oldalról előkerül egy ilyen hülye kép, és az gyakorlatilag megnyomorítja az iskolában, nem valószínű, hogy ez lesz a vége, de a gyereknél cukinak gondoljuk, és a felnőttet kezdjük el megvédeni, hogy én is így érzem, és nem gondolom, hogy ez helyes, hogy a szegény Józsi a strandon folyik a nyála, De azért is, mert Józsitól elvárjuk, hogy a méltóságával ő rendelkezzen is, amit elveszünk tőle, míg a gyerektől nem várjuk el, hogy méltósága legyen, hát még beszarik. Tehát, hogy addig az időig, amíg pelenkában van, addig a csokis szája az egy kedves dolog, mert esetlen ő egy őzike, akinek remeg a lába, és amikor már elvárod, hogy szobatiszta legyen, onnantól megalázó bármilyen furcsa helyzetben. Igen, de a méltósága miatt is tisztába teszed. Nem csak higiéniai céllal teszed tisztába. Nem csak azért teszed tisztába, hogy a kisfeneke ki ne pirosodjon, meg azért, mert hogy ne sírjon, mert akkor az neki egy kellemetlen diszkomfort érzés, hogy be van a gyerek kakálva, hanem a méltósága miatt is tisztába teszed. Hogy a méltósága miatt törlöd meg az orrát, amikor folyik belőle a takony. Az nem egészségtelen, hogy a gyerekednek az orrából lóg a takony, de a gyereknek van méltósága. Amíg ő nem tudja, addig a szülőre van ruházva a gyerek méltóságának a biztosítása. És addig a szülő kötelessége az, hogy a gyerek méltóságáról gondoskodjon. Ezt is máshogy ítéljük meg felnőtteknél és gyerekeknél. Na végül jöjjön egy rendhagyó lelki bűnözgetés, ha egyáltalán az, amit nem mások ellen követsz el, hanem talán saját magad ellen. Mi a helyzet akkor, hogyha nem élsz a tehetségeddel? Mert mondjuk tartasz tőle az na, egyéb körülmények miatt. Na akkor börtönbe kell zárni. Vagy mert azt hiszed, hogy nem fizetnek majd eleget, vagy nem biztos állást, tehát visszatartasz bármit, ami a világnak hasznos lehet. Nem élsz vele. Bűnözöl ezzel? Jogod van, nincsen, nem bűnözöl. Senkinek sem kötelessége a világ, a saját életével a világot kiszolgálni. Senkinek. Senkinek nem kötelessége. Az, na, látod, ez nem elvárható az embertől. Hogy te neked van, nem tudom én, zenei tehetséged, és írhatnál operákat, de nem írsz operákat, mert te valójában utálsz operákat írni, mert unod, meg mert idegesít, pedig nagyon jókat tudnál, de nem érzed azt, hogy te benned ott belül lenne egy olyan feszültség, ami eloszlik, amikor te megírtál egy operát, hanem te helyette inkább sorozatokat akarsz nézni egész nap, vagy mit tudom én, mit akarsz dominózni, akkor az nem lehet erkölcstelen, hogy te dominózol a magad kedvére, azt teszel, amit akarsz, amíg nem ártasz másnak. Mm-hmm. Ja, azért így olyan könnyen elszímszezünk más emberekkel, ha már láttuk, hogy mikre képesek, hogy akkor most így jobb egér, és menjen oda a mosogatóhoz, és komponáljon egy operát. Nem látom ezekben a cselekményekben a börtön lehetőségét, viszont azért érzem azt, hogy mondjuk hatalmi pozícióból valaki visszaél rendszeresen, fenyeget másokat, zsarol másokat, munkahelyen vagy családi körben rendszeresen megaláz, vagy egy éven túl napi szinten csinál valami hasonlót, személyes titkokat, ahogy az előbb mondtad, intim felvételeket közzétesz, vagy így bánik az exeivel, vagy kifejezetten depressziós, vagy labilis embert zrikál, vagy zaklat, aki tulajdonképpen a határán van annak, hogy fizikai következménye legyen annak, hogy te mondtál valamit, mm-hmm. és ott nem skálázod a könyörületet magadban, hanem mindenkivel ugyanazzal az erővel lépsz fel. Azt hiszem, hogy itt azért meg lehet azt találni, akit el kéne zárni, csak akkor azért kelljen elzárni, mert mindenkire veszélyes, hogyha egy valakire, akkor legyen erre egy másik megoldás, és itt a végén hadd jegyezzem meg, de hogy van is. Hogy abszolút van is, de akkor az legyen általánosabb, csak és betartható, és ellenőrzött. Csak nem azt alkalmazzák. Van ilyen megoldás, ez egy létező jogi megoldás. Létező azt, jogi, de ha nincs bevezetve a gyakorlata, és mondjuk egy távoltartási végzés nincsen olyan komolyan véve, hogy azt az embert, akit ez védelmezne, tényleg megvédjük, de telefonál egyet, és így legyintenek, az nincsen rendben, az meg pláne nincsen rendben, és tényleg ez legyen a vége, hogy nem csinálhatok egy felvételt az erőszakról, amit velem szemben elkövetnek, mert valakinek az a személyiségi jogai sérti. Na jó, ez ebben most látott teljesen egyetértünk. Tehát az tényleg abszurd, hogy te veled szemben bűn elkövetni a rendszeres, és nyilvánvalóan bűn, és ennek büntetőjogi következményei is vannak, egy rendszeres fizikai erőszakot, de neked arról bizonyítékot gyártanod nem szabad, és hogyha te legyártottál egy bizonyítékot arról, hogy téged terrorizálnak otthon, azt nem használhatod fel a bíróságon? Valami polgári ügyben felhasználhatod, de lehet, hogy a büntető ügyben meg nem használhatod fel. Ez milyen hát nem védheti meg magát, könyörgöm, hogy lehet erősebb, vagy azonos erejű ez a személyiségi jogai, vagy személyiségéhez fűződő joga, vagy mint az, hogy valakinek megnyomorítják az életét, akár fizikailag, akár verbálisan.